Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Sophie Løde og de offentlige arbejdsgiver optrappede arbejdskampen på det offentlige område temmelig dramatisk ved at varsle lockout af stort set hele statens område. Det taler vi om med lektor Mikkel Mejland fra Københavns Universitet, der er specialist i arbejdsmarkedsforhold på det offentlige område, og det kommer til at ske til sidst i denne her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steen. Og mit navn er Jarl Cordua, og det var ikke bare staten, der lockoutede, det var også kommuner og regionerne, så landet lukker ned, hvis ikke der kommer en aftale. I lytter er stadigvæk meget velkommen til at give jeres besøg med, og det gør jeg som sædvanligt ved at sende os en sms på 42 600 247, og husk at underskrive med både for- og efternavn. Der er nogen, der siger, at jeg har et lidt specielt efternavn. Okay, så skriv forbogstavet, så kan vi til det efternavn, hvis det er, man har et meget specielt efternavn. Ja. Det kan vi godt leve med. Og skriv det gerne, vi kan udtale det gerne forkert. Ja, nemlig. Det samme kan jeg gøre på vores Facebook-side, Cordua Steno. Om godt 20 minutter skal det handle om det, at bureaukrati jo ikke ligefrem gør det nemmere for alle de her udenlandske specialister, der måske på meget kort vej kommer ind og skal arbejde i Danmark. De skal både have bankkonto, de skal have NemID, og der er en farlig masse ballade med det. Og hvorfor egentlig? Og vi har nu også i dag en aktuel sag tror det er Studenterhuset i København, der vil have nogle udenlandske forskere. Og når vi taler om det her, så er det et problem, der handler om, når folk kommer uden for EU eller EØS-landene. Det vil sige Amerika, Canada, Sydamerika og andre steder. Og vi får faktisk en debat, en konstruktiv debat. Vi går i det politiske værksted med Socialdemokraternes udlændingeordfører Mattias Tesfaye, som jo er med i den der koalition af SF og DF, der ligesom har strammet reglerne på det her område. Og så en erhvervsmand, der hedder Henrik Lindhardt, der driver virksomheden Gateway to Denmark, og hvor de ligesom, han lever af og ligesom gør det nemt for virksomheden at få de her medarbejdere til landet. Husk, at når vi skal til den historie, så skal du sige alt det der igen. Det er rigtigt. Men vi lægger ud med en ny bog, forfattet af dig, Lasse Horne Kjeldgaard. Du er professor, i hvert fald, eller er du det? Ja, det er du. Dr. Phil og professor i dansk litteratur ved Roskilde Universitet. Og du har begået den her bog, Mening med velfærdsstaten, da litteraturen tog ordet og politikerne lyttede, den er udkommet på forlaget Gyldendal. Ja, og det er jo en bog, der primært handler om fortiden, og den fortid dengang, at opbygningen af velfærdsstaten tog sin begyndelse. Og det, der er meget interessant, det er, og det har jeg kunne læse mig til, at dengang, da man opbyggede velfærdsstaten, det var ikke fordi, man havde defineret, hvad den her velfærdsstat egentlig var for noget. Det var sådan en ret løs tanke. Men altså, dengang, der var hverken Danmark eller resten af verden så kompliceret, som den er nu. Altså, Danmark var en homogen befolkning af hvor kun hvide mænd havde noget som helst, der skulle have sagt. Og vi var ikke en del af på samme måde som i dag, en større verden. Og der var ikke nogen mobiltelefoner, der var ingen digitalisering. Så derfor var det vel også meget nemmere at se tilbage på det og sige, hvor var det en smuk periode. Det var den, hvor de kulturradikale stemmer havde noget at skulle sige. Og politikerne, ikke mindst den højt begavede Viggo Kampmann, lyttede til forfatterne, Klaus Rifbjerg, Willy Sørensen, ikke? Altså, vi er jo simpelthen lige ved at tårne løver ned af kinderne i orden. Ja, altså, og alt er i sort-hvid, ikke? Altså, og det var dengang, der var noget ved at være dansker. Sådan kan det vel ikke være i dag? Naturligvis ikke. Altså, der var, som du siger, der var en meget stærk national ramme omkring debatten på det her tidspunkt. Der var også en stærk tro på, at man kunne styre det her land ved forskellige værktøjer, ikke kunne styre økonomien og kunne styre og gøre kulturpolitikken aktiv, løfte socialpolitikken osv. Det er jo klart, den nationale ramme har vi jo ikke på samme måde i dag. Så der er meget, der er anderledes. Men jeg synes, der er anledning til at gå tilbage til den her forside også for at se, hvad kan vi lære af den om vores nutid. Hvad er anderledes? Ikke? Hvordan er det gået frem? Hvordan er det gået tilbage? Ikke? Prøv at og hvad hedder det, sætte gang i den slags overvejelser. Men hvordan er det gået frem, når du lige fremvåger dig selv ud i at sige det her? Hvad hedder det? Det er jo et godt sted at begynde. Altså, det er jo klart, at på mange måder er det jo en mere demokratisk debat, vi har i dag. Det er en debat, der involverer flere mennesker. Den foregår mange flere steder. Det er jo en mere levende diskussion. Det her var en ret elitær offentlighed, man havde på det tidspunkt. Man jo så også vælge at sige, at det var noget positivt, i stedet for at vi har den tilgængelighed, som vi har i dag, ja. Hvor alle kan sige noget dumt hele tiden. Ja. Men der er jo alligevel et anstrøg af de gode gamle dage. Kan vi ikke få dem tilbage? I hvert fald på det her punkt. Der mangler en åndelig dimension. Det er i hvert fald din påstand, og der er for mange økonomer, der dominerer debatten, Lasse Rune Kjeldgaard. Kan du prøve at komme med nogle eksempler? Hvad hedder det? Jamen, når vi ser på, hvad det er for nogle målsætninger, som politikerne de opstiller og agerer efter, så er det jo typisk sådan kvalificerbare numeriske målsætninger, ikke? Altså, der har jo været de her forskellige planer igennem de sidste 10 år, 2020-planen, ikke? Som Lars Løkke på et tidspunkt lancerede, ikke? Hvor der jo er stillet målsætninger for, at vi skal være blandt de tre lande, der har det højeste arbejdsudbud, ikke? Danske skoleelever skal være blandt de 10 dygtigste i hele verden. Altså, det er sådan nogle, ligesom de olympiske lege. Benchmarking, det er benchmarking. Tak for, at du leverer fagtermen, ikke? Der kunne det jo måske en gang imellem være interessant at stille spørgsmål sammen med de her målsætninger, og måske også tale lidt mere kvalitativt om den. Altså, hvad søren skal vi egentlig at gøre, når nu vi står på den her sejrsgammel, ikke, og blevet nummer et, og er verdens ældste og sundeste og lykkeligste befolkning? Hvad pokker skal vi så? Men bliver det, hvis man nu siger, lad os nu prøve at være lidt mere kvalitativ og åndfugle, og invitere kunstnerne ind og sådan noget, så er det bare, jeg siger, jamen bliver det ikke sådan lidt mere fluffy og ukonkret? Og det er jo den der umiddelbare fare, der er for at, jamen, I hvor lyder det sikkert nogle masse fine ord, men hvad bliver det til? Bliver det til konkret politik, som jeg kan forholde mig til? Vil folk spørge derhjemme i sofaen? Og i gamle dage, i 50'erne og 60'erne, der var der et radioprogram, ikke? Der var ingen popmusik, og der var DR i TV, hvis man i det hele taget havde TV. Så det var sådan meget indimensional kommunikation, og så måtte man jo så sidde og se alle de der velaværdige forfattere sidde udbredt som det. Og der var ikke rigtig nogen andre steder at gå hen. I dag, der vil de jo aldrig se sådan nogle programmer. Ja, og der er du jo igen inde på, altså, der er jo mange måder, og altså, der er jo sket mange fremskridt siden dengang. Det skal vi bestemt ikke være blinde overfor. Men hvad kommer der ud af det, spørger du? Altså, måske, altså, hvad er målet? Altså, hvis målet er, at vi gerne vil have et tænksomt samfund, ikke? At vi gerne vil have tænksomme mennesker, som er reflekteret også omkring deres egen værdier og hvad det faktisk er for nogle målsætninger, de arbejder ud fra, så skal vi måske gå lidt tilbage, eller så kan vi lære noget af den her periode, fordi det var det, man opfordrede til. Altså, det skal du ikke stå og forsvare, men jeg får alligevel lyst til at spørge dig om det, og jeg kommer til at tænke på, altså sådan som den moderne verden, det er en del år siden, ikke? At altså, det her med, at man skal inddrage folk, og man skal inkludere alt muligt, sådan, så næsten ligegyldigt, hvor meget ukvalificeret vrøvl, der kommer, så er det fedt. Og det er jo i virkeligheden det modsatte af det, der foregik i 60'erne. Og noget af det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt, det var, jeg tror, det var Tove Fergo, der var kirkeminister, som sådan ligesom lagde det frit ud til folk, hvad skal kirken egentlig beskæftige sig med? Og så kunne folk skrive, jeg synes, den skal gå ind for reinkarnation. Det vil sige, altså, det er jo idiotisk. Det er jo meningsløst. Medmindre man synes virkelig, at folkekirken skal have sådan et bruger, dirigeret evangelium. Ligesom at Annemie Alderslev, den tidligere borgmester her i København, arbejdede med, at man skulle til at lave en kommunal udgave af islam, som var mere kompatibel med værdierne i velfærdsdagen. Altså, hold da kæft noget sludder. Ja, men mindre det jo er et oplæg til videre debat, ikke? Og videre kvalificering og overvejelse. Det kunne man jo også vælge at se det som. Men for lige at vende tilbage til, altså det her med velfærdsstaten, som du nævnte, jo ikke kommer med. Der var jo ikke noget politisk programskrift, hvor man kunne slå op i, hvad er en velfærdsstat. Ikke? Det er jo ikke ligesom den socialistiske etpartistat, ikke? Hvor du kan slå op i manifestet og mange, mange andre marxistiske værker. Det er ikke ligesom det konstitutionelle monarki. Altså alle, stort set alle tidligere statsformer er blevet forberedt og udklækket i den politiske filosofi. Det var velfærdsstaten, ikke? Det kom sådan sidelæns ind som et mærkeligt ord i debatten, som ingen rigtig vidste, hvad det betød. Men dermed kom det jo også ind som sådan et spørgsmålstegn og en invitation til, at man kunne tænke over, hvad søren skal en velfærdsstat egentlig være. Og det kunne man måske godt savne lidt i dag. Altså, der er jo politisk konsensus om, at velfærdsstaten er god, og den vil vi gerne bevare. Men hvad søren, altså, hvordan kan vi udvikle den? Man kan sige, vi har jo her på radioen i program hver fredag formiddag, hvor vi jo netop inviterer kunstnere og kulturpersonlighed til at debattere politik. Der kan lytterne jo selv afgøre, om de synes, at det er åndfuldt. Det vil jeg overlade til jer og mene. Vi har jo også selv her i vores program inviteret kunstnere, og der vil jeg faktisk sige, at det er lidt vores indtryk, at kunstnere, de vil i hvert fald ikke spændes for en partipolitisk vogn. Det er meget vigtigt. Og de er heller ikke altid glade for ligesom at komme ned i nogle kasser. Fordi man lever lidt af at være kunstner, og man skal ligesom optræde alle steder. Det er lidt ligesom de gamle håndværksmestre, som helst ikke de skulle ligesom kunne handle både med Socialdemokraten og den konservative venstremand. Sådan noget. Det er lidt der, vi er. Men har der været en tid, hvor man åbnede døren og holdt salon, og så inviterede man Willy Sørensen og Claus Rifbjerg, hvad de hedder alle sammen, ind og så sad de og røg en masse cigaretter og drak en masse vin, og så skrev man ellers ned, hvad der kom af åndfuldhed, og så blev det til politik. Er det det var i hvert fald en vision for Kulturministeriet, ikke? At det skulle være sådan en slags salon, ikke? Hvor man kunne invitere kunstnere og forfattere ind, ikke? Og så kunne man have sådan en overvejelse over de her videre målsætninger for samfundet, ikke? Men de gjorde jo det samme dengang. Altså, der var jo heller ikke... Altså, der var selvfølgelig visse forfattere, der var partipolitisk aktive. Hans Jørgen Lemborn er en af dem, som jeg trækker frem i min bog. Som var konservativ. Som var konservativ, ikke? Men ellers så gjorde de præcis det samme. De holdt sig udenfor og prøvede at bidrage til debatten på en anden måde end ved de her håndfaste politiske udmeldinger. Der er en ting, altså et ord, jeg har lagt mærke til, du har brugt, det er det, altså om i dag, at det, vi mangler, det er selvrefleksion. Hvordan får man det? Altså, fordi det må jo nødvendigvis blive på en anden måde, end det var dengang, ikke? Og noget, der glæder mig, hvis jeg nu skal prøve at være lidt smule positiv, det er faktisk, at der er ret mange af de lidt yngre folketingsmedlemmer, som er begyndt at skrive bøger. Mm. Altså, nævnt Mattias Tesfaye, ja. Socialdemokrat, Kåre Dybvad fra Socialdemokraterne. Ja. Jeg ved, at Pernille Rosenkrantz-Theil sidder og skriver på en bog, altså en kritisk bog om Finansministeriets regnmetoder. Det er måske ikke sådan specielt kunstnerisk, men i åndfuld. Men der er jo faktisk en ny bevægelse i gang. Ja. Og det er nogle af dem, som er yngre end os, og som kigger på, hvad er det, den her velfærdsstat skal. Så slemt står det vel heller ikke til. Bestemt ikke. Og jeg synes, det kan man jo igen også parallelisere, ikke? Altså det her med at ture og træde lidt ved siden af den her traditionelle politikerrolle og prøve at tage en anden kasket på, prøve at formulere sig længere og mere sammenhængende om nogle bestemte emner. Det er godt. Ja, nu er jeg jo økonom, og så vil jeg jo sådan gå lige ind og sige, jamen det er jo meget godt med det der med, at man inviterer folk ind, og så laver man velfærdsstat og så videre. Men hvis ikke man har økonomerne med inde, og hvis man ikke styrer tingene, så løber de jo løbsk. Og det var jo lige netop nøjagtigt det, der skete i 60'erne. Mm. Man havde ikke styr på noget som helst. Og resultatet var 73, og Fremskridspartiet, der væltede ind i Folketinget og ville lave om på det. Så jeg vil jo sige, at det er jo, hvis når tingene er uden kontrol, ikke er i tøjler, men det er fint at tænke alle mulige tanker, men vi slipper altså ikke for at have nogle økonomer i Finansministeriet til at holde styr på tingene. I'm sorry, men sådan må det være. Det tror jeg, du har absolut ret i, og det er jo noget af det, der sker også i den her periode, det er, at man gør sig den erkendelse, ikke? Altså i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 60'erne, hvor man kan se, at den her udvikling er ved at løbe løbsk, ikke? Og staten er ved at ekspandere ud over alle bredder. Der nedsætter man et udvalg, som laver de her to fantastiske tekster med titlen Perspektivplanlægningsrapport 1 og 2, hvor man prøver at fremskrive, ikke, hvordan ser Danmark ud, hvis udviklingen bare får lov til at fortsætte på 15 års sigt, og man kan jo hurtigt konkludere, at det går ikke, i hvert fald ikke økonomisk set. Det, der sker med de her to rapporter, det er, at man begynder at tænke over, hvorfor nogle midler kan vi bruge til at bevare velfærdsstaten med? Hvordan gør vi den mere effektiv? Hvordan optimerer vi den? Og det er begyndelsen på den reformproces, som vi stadigvæk befinder os i. Det er jo det, vi har arbejdet på lige siden. Og lige siden dengang har målsætningen, den har været fast. Det har været at bevare velfærdsstaten. Måske skulle vi en gang imellem prøve at overveje den her målsætning. Jamen, det vil sige, at vi skulle afskaffe velfærdsstaten eller lave noget helt andet? Eller bruge den til at udvikle noget nyt med. Sådan kunne man jo også jeg spørger, men så kan du jo også deltage i debatten, udvikle noget nyt. Altså, hvis vi ikke snakker om bare at bevare velfærdsstaten og udvikle den, men ikke tager ordet ud, det vil jo svare til altså, at tage Jesus ud af Bibelen, ikke? Jo, det kan man sige, men den har jo, netop fordi den kommer som det her mærkelige ord, ikke uden nogen fast betydning, så har forståelsen af velfærdsstaten jo også udviklet sig markant igennem de 60 år, hvor vi har brugt ordet og brugt det flittigt i dansk politik, så jeg sætter ikke nogen grund til, at det ikke kunne udvikle sig yderligere, eller faktisk så anser jeg det for at være en umulighed, at vi ligesom kan stoppe udviklingen nu. Men altså, velfærdsstaten, det er jo et projekt, det kan man jo ikke... Det er ligesom hjulet, det kan jo også kun opfindes en gang, kan man sige, ikke? Så kan man forbedre hjulet, og der kan komme noget gummi på, og man kan ringe og så videre, og punkterfrit dæk og sådan noget. Men det er opfundet sådan i princippet, og det er jo det samme, det gør så vel gældende med velfærdsstaten. Altså, man kan godt skrive bøger om minimalstaten og sådan nogle ting, men når det ender med realpolitisk, det var jo også det, Anders Fogh Rasmussen måtte sande... Ja. Der er ikke den store opbakning til det. Jeg tror, de sidste, der har sandet, det er måske Liberal Alliance, i hvert fald de håbefulde, som håbede på, at det projekt kunne ligesom gøre noget. Ja. Og du nævner jo også selv konkurrencestaten, som Bjarne Corydon og, jeg tror du, Kai Petersen, professoren, som jo ligesom havde det projekt. Og det synes jeg heller ikke, jeg sådan ser den store opbakning og begejstring. Måske på i Dagbladet Børsens lederartikler, for nu om stunder, hvor Bjarne Corydon er, men ellers ikke. I hvert fald ikke i måden, vi taler om det, der foregår på. Men altså, de tendenser, som O. Kai Petersen han pegede på med den her etikette konkurrencestaten, de findes jo stadigvæk, og det er jo stadigvæk den måde, man styrer den offentlige sektor på ved hjælp af de her teknikker, som han synes var markant, eller som han påpegede som karakteristiske for konkurrencestaten. Så selvom vi ikke taler om den, så findes de her træk endnu. Det var jo ærgerligt, at konkurrencestaten forsvandt ud af debatten som begreb, fordi det er jo netop et begreb, der kunne åbne op for en ny målsætningsdebat, ikke? Altså, hvad ville der ske, hvis man virkelig gik til valg på konkurrencestaten, ikke? Som Bjarne Corydon var lige ved at gøre. Vil man så vinde på det? Det skal jeg virkelig ikke gøre mig til dommer over, nu er det mig, der stiller spørgsmålene her, og dig, der er tvunget til at svare. Men altså, det prøver at vende en lille smule tilbage til det med selvrefleksion, ikke? Og sådan en overordnet diskussion, ikke? Hvor jeg tænker, hvor lyder det herligt, ikke? Altså, og hvor kunne vi se de fyldte højskolesale og universiteterne og sådan noget? Og sådan er verden jo bare ikke mere, fordi det er alt for kompliceret. Altså, du har 10 sekunder til at sige, hvad du mener, og så er der 20 reaktioner på, at det, du har sagt, er åndssvagt. Ikke? Altså, hvordan, i hvilke fora skal det her finde sted? Altså, og det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså, med de her mange offentligheder, vi har i dag, der er jo ikke det samme fokus. Nej, og den er ikke fælles. Nej, det er den ikke. Så det skal måske foregå nogle andre steder. Måske ved at for eksempel, at der er nogle kunstnere, der skriver nogle fortællinger, som vi alle sammen bliver grebet af, og som vi Er det ikke det, der sker, Kasper Kolding? Kasper jo, Koldings bøger bliver læst af mange og udskrejet som dystopier. Ja, det er det. Et godt bud på det, ikke? Eller det kan være nogle film, vi ser i biografen, der kan få os til at tænke over det. Nogle tv-serier. Hvad ved jeg? Det behøver ikke komme udelukkende som debatindlæg i avisen. Altså Kasper Kolding Hulsen er jo et godt bud, men... Hvad siger du? Nielsen. Undskyld, Nielsen. Men en anden, jeg tænker på, som jeg også synes var meget relevant i forhold til det, vi talte om i sidste time med sagen om Solna, det er jo Michel Houellebecqs Underkastelsen, som jo netop er kommet op som teaterstykke her i København, så vidt jeg ved. Altså, når jeg læste den bog, som jo også faktisk ret morsom, selvom den har et dystert emne. Det er super sjov. Og det, jeg troede simpelthen, det er jo en dystopi, men den er godt nok morsom. Så den handler jo om et Frankrig, hvor folk sådan stille og roligt bliver sådan, islamiseret, nærmest uden at vide det, fordi det er der nogle gode ting ved. De kan ligesom opnå en masse. Det er ligesom at sige, nå, men herregud, jeg skifter bare med religion ud, og så kan jeg pludselig blive lektor et eller andet sted, osv. Ja. Altså, så der er jo eksempler på, at kunstnerne faktisk smider ting ind i debatten, ikke? Bestemt, og det er jo igen, altså det jo ligger jo op til, hvor er vi på vej hen, altså, og hvordan, når man skriver utopier, ikke, så laver man jo de her negative samfundsbilleder og peger på noget, man skal undgå. Det gjorde man også i velfærdsstatsdebattens storhedsperiode, ikke, den som jeg skriver om, ikke, hvor Henrik Stangerup, han skrev en dystopisk roman. Manden, der ville være skyldig. Lige præcis. Ja. Altså mere af det, det er noget, der igangsætter refleksion over, hvad er det for en udvikling, vi er gang i. Hvad er principperne i den? Hvad kunne dens perverse resultater være? Hvis det er din pointe, så vil jeg sige, så synes jeg, at du har en pointe. Godt. Tusind tak skal du have. Så med det må du godt forlade os. Tusind tak skal du have, Lasse Horne Kjeldgaard. Du er aktuel med Meningen med velfærdsstaten, da litteraturen tog ordet, politikerne lyttede, og der er udkommet på forlaget Gyldendal. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja. Hvis virksomheder skal have højtlønnede specialister til Danmark for at løse en opgave, så kræver det CPR-nummer, NemID, en dansk bankkonto og andet bureaukrati. Laver virksomhederne eller medarbejderne nogle fejl undervejs, så falder hammeren benhårdt. Det har vi allerede set flere eksempler på. Kunne man ikke finde en mindelig, mere fleksibel løsning, sådan at virksomhederne kan få den højt kvalificerede arbejdskraft udefra, de har brug for? Det vil vi nu undersøge i det, vi som Jarl Cordua har kaldt et kreativt politisk værksted. Altså det vil sige, at det vi skal tale om politik med et udgangspunkt i at løse et problem, det er helt sjældent. Og det gør vi jo med Mattias Tesfaye, som jo har en fortid i skurvogne, hvor han jo var meget kreativ, og nu er han så blevet politiker og forfatter oven i købet, og han er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, og er med i den, kan man sige, koalition af partier udenom regeringen, der ligesom har strammet reglerne på det her område. Men det skal vi ikke gå så meget op i. Vi skal have forbindelse til virkeligheden, og derfor har vi fået besøg af Henrik Lindhardt, og du driver jo virksomheden Gateway to Denmark, og det er noget med, at du hjælper blandt andet folk med at flytte fra et ene land og ind til Danmark og tilbage igen, og så løser du også alle de der byråkratiske problemer, der er med at komme frem og tilbage og få lov til at arbejde her i landet. Det du så i gang med. Velkommen til programmet, de her. Ja, tak. Henrik Lindhardt, altså hvad står øverst på din ønskeseddel? Det burde jo egentlig være, hvis dit firma skal gå godt, så skal du have nogle flere regler, som man skal gøre det sindssygt indviklet, så man skal søge din konsulentbistand for at komme ind og arbejde. Det er fuldstændig rigtigt. Sådan kunne man anskue det. Men nogle gange, så bliver reglerne alligevel lidt for bureaukratiske, og så er det en hindring i stedet for. Hvad er problemet? Problemet er, at hvis vi lige skal spole tiden tilbage, så er der sådan i hovedsagen to måder at komme ind til Danmark på, hvis man er tredjelandsborger, altså ikke EU-borger, ikke nordisk statsborger. Og den ene, det er sådan en dynamisk liste og en positiv liste over job, som man har mangel på i Danmark, og den anden, det er en beløbsordning, som forudsætter, at man har en løn af en vis størrelse, pt. I øjeblikket omkring 418.000 kroner om året. Hvad er problemet med det? Problemet er, at nu har politikerne siden sommeren sidste år, i 1. juli, indført, at disse udlændinge også skal have en bankkonto i Danmark. Det lyder ikke som om, det egentlig er noget problem, fordi det har de jo hele tiden skulle, og derfor var der heller ikke behov for loven. Alle dem, der kommer ind på en kontrakt i Danmark og arbejder for en virksomhed i Danmark, som ikke er udstationeret, altså fra en virksomhed i udlandet, de skal jo have en konto alligevel. Så for dem har den lov ingen betydning. Men dem, det rigtig rammer, og der, hvor problemet kommer, det er for alle dem, der bliver udstationeret til Danmark for en kortere periode og arbejder her, men som er ansat der, hvor de kommer fra i udlandet, og som også udbetaler deres løn til en konto i udlandet. Og fordi de også bor i udlandet, men kun midlertidigt arbejder i Danmark, så har de selvfølgelig en masse udgifter i udlandet. Så det er jo en ganske stor belastning for dem lige pludselig at flytte hele deres løn til Danmark. Men altså, kan de ikke bare trække lønnen, og hvad er det store problem med det? Problemet er en masse praktiske ting, fordi for det første er en eller anden mærkelig grund, hvis man får udbetalt sin løn i Danmark, så trækkes der automatisk skat, og det er kun nettobeløbet, der går ind på bankkontoen. Af en eller anden urensagelig årsag, hvis man gør det samme... Kan det virkelig passe? Altså, man kan vel bare opgive det som B-honorar, kan man ikke det? Nej, ikke hvis du er lønmodtager i Danmark, vel? Men det vil jeg da være... Det er ikke så meget skattespørgsmål, tror jeg. Det er mere et spørgsmål om, at en eller anden årsag, så er reglerne sådan, at hvis man er ansat og udstationeret fra et udenlandsk selskab, så skal man overføre hele det beløb minimum, som beløbsordningen udgør. Altså i PT i øjeblikket omkring ca. 35.000 kroner. Men de afholder det nogle mennesker at tage her til landet og arbejde for de her virksomheder? Er der nogle virksomheder, der går glip af noget arbejdskraft? Det vil jeg helt klart mene. Er det et stort problem, eller er det et lille problem? Det er et relativt stort problem. Der kommer vel omkring ca. 2.000-3.000 medarbejdere alene på beløbsordningen om året, og så kommer der nogenlunde det samme tal på fast track, så det er vel 5.000. Mathias Tesfaye, udlændingeordfører og kreativ og praktisk og alt det der, og du er blevet udlændingeordfører fra november, december, tror jeg, i år. Så du har ikke sådan selv været med til at lave de her regler, det er din forgænger. Hvad siger du til Henrik Lindhardt her, der peger på et problem? Kan du se problemstillingen? Jeg kender godt til problemstillingen, og vi er også i dialog med flere danske virksomheder. Det kan være Saxo Bank, eller Novo Nordisk, eller andre af de store danske virksomheder, som har behov for at kunne rekruttere internationalt, og de peger på nogle af de samme udfordringer. Og til dem har jeg sagt, og det vil jeg gerne gentage, at vi er meget godt tilfredse med, at vi har hævet det antal kroner, man skal tjene for at kunne komme hertil og få en opholdstilladelse. Den ligger på ca. 35.000 kroner om måneden nu, inklusiv pension, og det synes vi fungerer godt. Og vi er også rigtig godt tilfredse med, at vi har afskaffet Green Card-ordningen, som var en ordning, hvor tredjelandsborgere kunne komme til Danmark, og hvor hovedparten af dem arbejdede med manuelt arbejde, for eksempel lige på hoteller og restauranter. Det er vi godt glade for. Og vi er også godt glade for, at vi har indrettet lovgivningen sådan, at fri bil og fri telefon og fri fitness og fri kantineordning og andre ting ikke kan tælle med lønnen. Altså det er noget, der skal ligge ud over lønnen. Men vi er helt åbne over for, at der er nogle virksomheder, der oplever, at det er unødigt bureaukratisk. Og det deltager vi meget gerne i en diskussion af, hvordan vi kan få gjort mindre bureaukratisk. Jeg tror også bare, det er vigtigt at få sagt, at der er også et andet hensyn. Det er jo ikke for sjovt, at de her regler er lavet. For eksempel stille krav om dansk bankkonto. Det er jo fordi, at der har været en oplevelse af, at det har været svært at kontrollere, om det antal kroner faktisk blev udbetalt, eller om de endte i lommen på en mellemmand, eller på nogle helt tredje. Og derfor er det vigtigt for os, at begge hensyn ligesom bliver imødeset i lovgivningen. Måske kunne man forestille sig en måde, hvor vi siger, at nogle af de virksomheder, der på forhånd er godkendt til det, vi kalder fast track, det er virksomheder, som ikke har forbrudt sig mod udlændingeloven, og som derfor kan få lov til på en meget lavbureaukratisk måde at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Måske kunne man forestille sig, at hvis de skulle hente nogen, der skulle være her midlertidigt, så behøves det ikke at være på dansk bankkonto. Det vil sige, det er ikke, der er forskel på, om det er sådan Mikkel Rev import af eksport APS, og så Novo Nordisk og C20-selskaber. Det du siger, der er sådan en forskel. Ja, sådan ville jeg gerne have det var. Men hvis bare for at komplicere det unødigt, nu håber jeg ikke, alle lytter for længst er faldet af i den her meget bureaukratiske diskussion. Men faktisk er det sådan, at hvis man bare har trådt 1 millimeter uden for udlændingelovgivningen en gang, så får man en karantæne, og så ryger man af den der fast-track-ordning. Og derfor har for eksempel Novo Nordisk aldrig været på den ordning. Og det er jo også sådan set for virksomheder som dem, vi lavede den. Så der er flere steder i udlændingelovgivningen her, det der handler om erhvervsmuligheden for at komme til Danmark, som trænger til en lille justering. Og det vil vi meget gerne deltage i en diskussion af. Vi ønsker bare ikke at sænke den generelle beløbsgrænse. Henrik Lindhardt, forstår du Mathias Tesfayes betænkeligheder her? Eller hvad er det, du får ud af det, han siger her? Nej, men der kan givetvis være nogle områder, som skal tilgodeses med den stramning, men det rammer bare unødigt hårdt på, hvad skal jeg sige, den type medarbejdere, som jeg synes, siger, har med at gøre. Den type medarbejdere, kan vi få nogle konkrete eksempler på, hvad det er, de mennesker laver? Min virksomhed arbejder jo for virksomheder, som enten flytter medarbejdere fra udlandet, eller som nyansætter dem og som kommer fra udlandet. Det indebærer så, at det typisk er højt uddannede mennesker, som vi har et stort behov for i Danmark, ikke? Der er ikke, så det er ikke sådan, hvad skal jeg sige, der er jo ikke noget galt i det, men altså det er ikke, manuelt arbejde. Det ved jeg godt, men vi siger altid, de her højtuddannede specialister, jeg kunne bare enormt godt tænke mig at vide, bare en enkelt af dem, er det en kvinde fra Colombia, der kan noget helt, helt særligt eller hos Grundfos eller USA? Der kommer eller mange fra USA, der kommer mange fra Indien, der kommer mange fra Asien, Kina. De er typisk ingeniører, IT-folk. Det er vi snakker om, for der er enormt mange på ingeniører, ikke? Jo. Det er dem, der rammer, fordi det rent praktisk, så sker der det, når de først, så skal de så overføre det her beløb til den danske konto. Men for overhovedet at få en konto, så skal man jo have et CPR-nummer. Og for at få et CPR-nummer, så skal man først have fået sin tilladelse. Så selv på fast track, hvor man får lov til at arbejde, mens ens ansøgning bliver behandlet hos udlændingemyndighederne. Der foregår jo en bagvedliggende færdigbehandling af den ansøgning. Og først når selve ansøgningen, efter måske cirka en måned, er blevet færdigbehandlet, så får man et administrativt CPR-nummer. Så skal man så med det CPR-nummer gå ned til banken og få åbnet en bankkonto. Det sker ikke samme dag. Så der går yderligere nogle dage, måske en uge. Så skal beløbet først derefter, ved næste lønudbetaling fra udlandet, skal det så overføres til den konto. Og som sagt, det er hele beløbet, selvom der er trukket skat, så skal det udgøre minimum 35.000 kroner. Det er dog et ansigeligt beløb for en del medarbejdere, ikke? Netto. Mathias, det lyder omstændeligt, at man skal have et CPR-nummer, fordi man skal arbejde her i et par uger. Ja, men jeg tror, det er jo også en del af diskussionen, at der har aldrig været så mange udlændinge, der arbejder i Danmark, som nu. Vi er omkring... Vi er en international økonomi. Jo, men det er bare for at sige, det er jo ikke sådan, at de stramninger, der har været i Folketinget, har betydet, at der har været begrænsninger i andelen af udlændinge, der kommer til Danmark og arbejde. Normal udlændingepolitik, det handler om syriske flygtninge og familiesammenførte, men en vigtig del af udlændingeloven er det, vi taler om her, det vi kalder erhvervsordninger, altså folk, der kommer her til Danmark for at arbejde, som bor uden for EU. Jeg synes bare ofte, når vi har diskussionerne, jeg ved ikke, nogen af jer kan måske huske, at vi havde en diskussion om en forsker på CBS, som hedder Brooke Harrington, som havde været over at holde et foredrag i Folketinget, og som ikke havde søgt en ekstra arbejdstilladelse for, at hun kunne få lov til at bijobbe, og så fik hun en bøde, og der er vi så i gang med at justere lovgivningen nu, og det håber vi at få vedtaget her i sommerferien. Det, jeg bare synes er interessant, det er, at aviserne er fyldt med klarinetspillere og forskere på CBS, men når vi så får loven, og vi kan se, hvem den får konsekvenser for, så er det lige pludselig 12.000 mennesker. Her er et par tusind, der arbejder i landbruget som fodermestre og driftsledere og sådan noget. Og derfor skal vi passe på med at lave hele udlændingeloven om for alle, blot fordi vi ser nogle enkelte sager i medierne. Og derfor vil vi gerne, i forlængelse af den her diskussion, vil vi gerne diskutere, kan vi på et afgrænset område, for nogle afgrænsede personer i en afgrænset periode, åbne op for, at lønnen ikke behøves at blive udbetalt i Danmark. Vi vil bare ikke ende i en situation, hvor vi så får åbnet op for, at man kan komme ud på store dele af det danske arbejdsmarked og lave løndumping. Det vil vi. Altså, det er ikke noget, men prøver jeg at være konstruktiv. Hvorfor i alverden kan man ikke lave et særligt CPR-nummer, man kan få lynhurtigt, som er særligt designet til de der udlændinge? Jeg har prøvet jeg har et hus i Sverige, altså et EU-land. Det er næsten umuligt for mig at få et svensk CPR-nummer. Jeg kan ikke agere, selvom jeg har haft et hus derovre i 10 år. Det er altså Øresundsregionen. Så tør jeg slet ikke tænke på, hvor åndssvagt det er. Det her. Hvorfor laver man ikke et udlændinge korttids-CPR-nummer, som bare får med det samme? Det kan du faktisk godt. Du kan få kildeskattenummer. Og det, jamen, det er ikke fint nok. Men altså, det tager måske 14 dage, ikke? Jo, det kan være fint nok, men det er heller ikke der, problematikken ligger. Problematikken, eller det er ikke kun der, den ligger. Det ligger i, at når du så overfører det der beløb om sider til den der danske bankkonto, så kan de jo ikke blive stående på den konto, for du har behov for dem der, hvor du kommer fra. Så du, de når som regel kun at stå der i 24 timer, så så bliver de flyttet tilbage igen. Og det er bare forbundet med omkostninger. Og alene fordi de ikke har et aktivt CPR-nummer, fordi de bor på hotel, ja, så kan de ikke få et NemID. Og når de ikke kan få et NemID, så kan de ikke selv flytte pengene via netbank, men må simpelthen gå over i banken og bede dem om at flytte pengene tilbage igen. Men det altså, når det ikke engang kan lade sig gøre og få det til at fungere inden for Øresundsregionen, hvad skal vi det så ikke forvente med det andet? Mathias Tesfaye, hvad er din kommentar til det, du hører her fra Henrik Lindhardt? Jamen, min kommentar er, at da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, lavede man en stor bred aftale på Christiansborg, der handlede om at styrke den internationale rekruttering. Der fik man foretaget en række forbedringer, og det har været en række af de forbedringer, der har været med til at sørge for, at virksomhederne i dag har bedre adgang til arbejdskraft. Men vi har så siden folketingsvalget sammen med SF og Dansk Folkeparti hævet beløbsgrænsen, afskaffet green card-ordningen og strammet op på, hvilke beløb, der kan tælles med i beløbsordningen. Det står vi fuldstændig på mål for alle sammen. Det synes vi har været fornuftigt. Der er bare enkelte steder, hvor vi godt kan se, at der er et behov for at justere. Det handler blandt andet om, hvem der bliver bandlyst fra den her fast-track-ordning, og så handler det om, om alle nødvendigvis, uanset hvor kort tid de er i Danmark, skal have en dansk bankkonto. Det kan vi sagtens se fornuften i, og vi har også meddelt ministeriet, det deltager vi gerne i en diskussion af. Henrik Lindhardt, er du en glad mand, og er du betryggende, det du hører her? Det er tilsavn, jeg næsten fornemmer. Hvis man ender der, hvor man for eksempel kunne forestille sig, at disse medarbejdere, jeg i hvert fald typisk arbejder med, at de blev undtaget fra den bankkonto, hvis de var her i for eksempel op til 6 måneder, og de var fortsat ansat der, hvor de kommer fra, og at de i givet fald jo også kunne fremlægge lønsedler fra det udenlandske selskab som dokumentation for, at de rent faktisk får løn, at løn bliver overført til deres udenlandske bankkonto. Det er der overhovedet ikke noget problem. Hvis vi får det sådan, så er vi tilbage til det, hvor vi kom fra, og det har fungeret fantastisk. Tak skal du have. Nu har vi i hvert fald etableret en kontakt, og så må vi jo så se, hvad der sidenhen sker. Tak fordi I kom og drøftede det her spørgsmål i dag. Mathias. Du lytter til Radio 24/7. Og det var Mathias Tesfaye, der er udlændingeordfører for Socialdemokraterne og Lindhardt fra virksomheden Gateway to Copenhagen. Gå ned i kantinen og ordne det. Godt. Torben Steno, vi har et hængeparti. Ja. Der var et forslag om, at man... At vi skulle give uddannelsesinstitutionen Københavns Professionshøjskole en fidusbamse, fordi at de har droppet at hedde UCC og Metropol og kaldt sig noget dansk. Ja. Og jeg kan jo sige, at Professionshøjskolen, det er... De har en masse uddannelser, jeg kan ikke engang huske. Nej, men det er sådan noget seminarier og sådan noget, der ligger inden for det. Pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fornuftige ting, som vi har brug for i det her samfund. Og jeg synes, altså det er da fint nok at kalde sig professionshøjskolen, fordi det er et dansk ord. Men jeg synes, de skulle have kaldt sig noget andet dansk, fordi at altså jeg alene det, at det ingen ved, hvad professionshøjskolen egentlig laver, så er det jo ikke noget vanvittigt godt. Og om det så hed UCC og Metropol, altså det ved man heller ikke, hvad. Men Torben Steno, vi har jo næsten haft kun udelukkende mænd med i programmet i dag på tak der, internationale kamptak der, fraven, international fruentimmerdag, kampdag. Og det er måske også, og vi har haft 2 kvinder med, som sagt. Ellers har der været flest mænd. Men jeg har faktisk kigget på, at Kvinfo, som vi har været meget ude efter og skilt meget ud, rimelighed, at de på en eller anden led måske har taget kritikken til... til sig. De har simpelthen udsendt en pressemeddelelse om, at de har lyttet meget til vores kritik. Nej, det ved jeg ikke, men der har også været andre kritikere, og ser kvinder. Ja. I hvert fald, så er der jo det 8. marts i dag, og det her med kvindeundertrykkelsen i etniske miljøer, altså minoritetskvinder, har man åbenbart taget til sig. Der er i hvert fald i aften på Vega et arrangement, hvor Geti Amiri, Katera Parvani, Natasha Al-Hariri og Halime Oguz medvirker. Der tager du ud personligt og overbringer dem. Jeg tror ikke, jeg får tid til det. Men noget tyder på, at de ligesom omfavner den her dagsorden, og det er ikke for tidligt, kan man sige. Jeg ved ikke, om de skal have en fidusbamse for det. Jo, det synes jeg, de skal. Skal Kvinfo have en fidusbamse? Ja. Nå. Det viser noget om, hvor bredt et udsyn vi har i det her borgerlige program, hvor der faktisk er en del lyttere, som er ude efter mig, fordi jeg er slet ikke borgerlig. Nej. Du lytter til Radio 24/7. Så tillykke til Kvinfo med Fidus Bamsen. Og så skal vi sige velkommen til dagens sidste gæst. Det er dig, lektor Mejland, Mikkel Mejland fra Københavns Universitet. Jeg kender dig godt, for vi har gået gymnasiet sammen. Blandt andet har haft samfundsfag, men du er meget klogere end mig på det her område. Ja. Du er nemlig specialist i arbejdsmarkedsforhold på det offentlige område. Ja. Og i går der så vi jo af Sofie Løde og folk i regionerne og Michael Siler i hos kommunerne, de varslede en stor lockout, som nærmest gik mindelser tilbage til 1899. Nu ser man jo så, at lønmodtagernes organisation, de siger, at det er en dramatisk optrapning. Har de ret i det? Altså, man kan jo sige, at det er usædvanligt, men der er rigtig meget, der er usædvanligt i det her. Ikke? Altså, det er jo første gang, vi har en konflikt, specifikt for det offentlige arbejdsmarked, der dækker alle tre hovedområder, hvor vi har regionerne, kommunerne og staten, hvor det ikke har været muligt at lave forlig, og hvor alle tre områder ryger i forligsinstitutionen. Der fulgte også af, at strækkevarslet var sådan set usædvanligt bredt, det strækkevarsel, vi så. Og lockoutvarslet er så altså også usædvanligt bredt, og det er også usædvanligt, at det er med få undtagelser, jo mere eller mindre hele den offentlige sektor, der bliver berørt af det her lockoutvarsel. Så der er rigtig meget, der er usædvanligt, og er mere, end det plejer at være. Hvis man sådan anlægger sådan en spilteoretisk synsvinkel på det her, så kan man jo sige, forestillingen om, at vi sådan kører tre uger, hvor samfundet lukker ned, flyvemaskinerne flyver ikke, ingen bliver passet og plejet, helt den offentlige sektor lukker ned, det ser man ikke for sig, medmindre landet står i krig, og det er vi ikke. Det her, det er en arbejdskamp. Det vil sige, hvis en storlockout kommer til sig, så kan sådan en konflikt vel kun køre i ganske få døgn. Allerhøjst. Ja, men her skal man passe meget på, fordi hvis man kigger på de konflikter i den offentlige sektor, der har været tidligere, i den der var i 08, der sagde alle kloge hoveder, ja, nu kommer der et politisk indgreb. Ah, men så kom, altså, det er okay, sygeplejerskerne, vi snakker om. Det var sygeplejerskerne og BUPL og de andre, ikke? Og der kom ikke noget politisk indgreb. Den fik lov at køre. Det var jo ikke så omfattende. Nej, det er jo det. Altså, jeg vil sige, i 2013, der var der forskellige kloge hoveder, inklusive mig selv, der sagde, at der går maks 2 uger, ikke? Og der gik jo næsten 4, ikke? 25 dage, ja. Ja. Så kan man sige, at man skal sørme passe på med at spå om længden på sådan noget. Men præcis som du siger, Steno, så er det her jo så omfattende, så man må have meget svært ved, at man kan. Svært at forestille sig, at det kører særlig lang tid. Ikke? Altså, det vil sige, man kan sige, alt afhængig, hvor en sympati ligger henne, det skal vi glemme alt om her. Men altså, hvis jeg siger, at kommunerne og staten og regionerne spiller det her kort ret hårdt ud, det vil sige, ja, okay, det betyder, at de er klar til at tage den balladen, og fordi det bliver simpelthen så dyrt for modparten, det her, de har ikke råd til det. Det er klart, det er et element i det, ikke? Altså, er det ikke det væsentligste? Det er det muligvis det væsentligste, men det er i hvert fald et element, at man arbejdsgivernes side her, forsøger at presse lønmodtagerne og presse dem økonomisk ved at tømme, eller i hvert fald sætte deres strækkekasser under pres. Men vi skal også pege på, at der var jo også noget strategisk i udvælgelsen, og strækkevarslet de områder, der var der, ikke? Altså, der blev det var sjovt nok Høje Tostrup, hvor Michael Siler, han er borgmester, det var Martin Damm i Kalundborg. Og der var også udvalgt ting som dyrlæger og andre, som ville gøre, at konflikten breder sig ind i den private sektor, fordi de er afhængige af nogle af de offentlige services, der leveres, blandt andet af dyrlæger, ikke? Så ja, der er strategiske træk på begge sider af bordet, og man forsøger, at det skal gøre ondt på modparten. Der var jo en gang, da vi var unge, Mikkel, der var altid ballade på det private arbejdsmarked, de stod med de røde faner ind på Christiansborg Slotsplads og krævede det ene og det andet. Og der har vi ligesom set, at på det private arbejdsmarked, der er ligesom ro, der er ikke så mange strækker. Man strækker ikke meget på det private arbejdsmarked længere. Og det offentlige, jamen det var sådan der, hvor de var flinke og søde og rare og venlige, og det at være offentlig ansat, det var sådan nærmest et kald og sådan noget. Og der man bare kunne se, at så udviklingen har vendt. Det er på det offentlige arbejdsmarked, der er ballade, hvor der er strækker, hvor de her konflikter bliver kørt op, og hvor man må have indgreb. Hvor er det private, private arbejdsmarked, jamen der er sådan set ro på drengen. Ja, altså det kunne godt se sådan ud, og det er jo også rigtigt et stykke af vejen. Men Jeg vil sige sådan en som den sidste overenskomstfornyelse på det private arbejdsmarked, OK17, som den bliver kaldt, ikke? Altså, der var jo, det var jo også ved at gå galt i den forstand, at der var noget med noget pålagt overarbejde, som der var nogen, der synes, at nogen, der mobiliserede mod, så, sådan så, at det måske ikke var blevet, blevet godkendt ved de her uafstemninger, der var. De blev så godkendt, men altså, der var faktisk optræk til noget, der kunne være kørt i grøften. Hele spørgsmålet omkring arbejdsmigration og sådan noget ligger også og lurer på det private arbejdsmarked, er altså ikke noget, som, som gør tingene lettere. Når det er sagt, så er det jo rigtigt, at hvis vi kigger over måske de sidste 10-15 år på det danske arbejdsmarked, jamen så er det på det offentlige, vi har de her store slagsmål. Og der er jo også røster, som siger, at den danske model, i hvert fald på det offentlige arbejdsmarked, lidt er i fare, fordi at arbejdsgiverne har jo det der ekstra værktøj i kufferten med, eller i værktøjskassen med, at hvis nu man ikke kan blive enige, så ender det en forlisinstitution, og så kommer der måske et mailing, eller der kommer et mailingsforslag, og hvis ikke lønmodtagerne køber det, ja, så kommer der en konflikt, og så kan det løbe noget tid, og så kan de altid, når ligesom tingene, når folk er lidt møre, og nu, når folk begynder at sige, ah, nu har I fået lov til at demonstrere, så ophøjer man det der mailingsforslag, som jo også er indrømmelse til lønmodtagerne, det skal vi jo huske, til til lov, og så må man ligesom gå i arbejde igen. Og det vil sige, arbejdsgiverne står i sådan en dobbeltrolle, ja, som man jo ikke helt er i på det private, og det er et problem. Altså, det har altid været sådan i den offentlige sektor. Den danske model i den offentlige sektor har altid at være karakteriseret af, at den statslige arbejdsgiver har den her dobbeltrolle. Så der er ikke noget nyt i det, men det er jo rigtigt, man så for OK13, at der blev streg- eller lockout-våbnet brugt uden foregående strejkevarsel for første gang, og det endte med et regeringsindgreb, som lænede sig meget op af arbejdsgivernes ønsker. Så der kan man godt, sige, at det er jo selvfølgelig noget, som adskiller den fra den private sektor, og som nogen vil opfatte som et problem. Jeg synes også måske noget af det, man kan lægge mærke til, det er jo også, at hvis man ser på kravene og det, der bliver forhandlet om, så er det jo, der er nogle store ting på bordet, der har været i de offentlige forhandlinger her. Der har jo været ting omkring lærerarbejdstid, som mere eller mindre blev fjernet som et forhandlingsområde. Så den her, det spørger jo også på de her overenskomster. Så er der også hele det her spørgsmål omkring, skylder de offentlige ansatte penge, som de offentlige arbejdsgiver mener, de gør? Det er jo også et rigtig stort spørgsmål. Så er der spørgsmål omkring den betalte frokostpause, som arbejdsgiverne synes er bare en kutyme, en slags personalegode, mens lønmodtagerne siger, det her det er altså overenskomstsikret. Det er uenighed på et ret højt niveau, som man måske ikke helt ser ved de private overenskomstforhandlinger. Hvad du siger, du uenighed på et højt niveau? Jeg tænker mig, altså, som udenforstående, altså, det der frokostpause-snak der, altså, jeg kan forstå, altså, for mig har det med en frokostpause, altså, det er også, fordi jeg er en gammel mand, ikke? Altså, det var sådan noget, man havde, når man har hakket roer eller samlet løg eller et eller andet, ikke? Altså, og så var det klokken det og klokken det og det. Men det her arbejdsmarkedsnak, altså, er det virkelig sådan noget med, så ringer klokken ud, og så ringer klokken ind, og det skal, hvordan kan det blive så enormt et stridspunkt? Jamen, det kan blive et stridspunkt, fordi at når den ene part siger, det her har vi ret til betalt, og den anden part siger, det har I sådan set ikke ifølge overenskomsten, og vi kan fjerne den uden at forhandle om den, så bliver det et spørgsmål, som til syvende og sidst også handler om penge, mange penge for nogen. Og det er jo lidt forskelligt, hvordan den her betalte frokostpause er håndteret. Nogle steder, der står ansatte jo reelt og formelt til rådighed, mens andre i andre sektorer, der kan man så sige, måske blandt andet min egen, at hvad med rådighedsforpligtelsen der? Det er måske ikke helt på samme måde, det fungerer, ikke? Men lige meget hvad, så må man sige, er det en rettighed, eller er det ikke en rettighed? Det er et ret fundamentalt spørgsmål. Og man kan så undre sig over, hvorfor det ikke har været inde på bordet tidligere. Man kan sige, en hævdvunden ret, noget man har haft altid. Det har altså ikke stået i overenskomsten, fordi der har ligesom ligget luften om. Det har man, og så bliver det spillet på bordet. Og det er hensigten her for arbejdsgiverne er jo, at vi vil have noget for det. Ja. Så vi skriver det ind i overenskomsten, og så skal det koste et eller andet, formentlig på lønnen, måske, eller en anden indrømmelse. Det er det ligger i, og, Og det har, men det har i hvert fald formået at, og, hvad skal man sige, antænde skal man sige, grupper på det offentlige område, som jo man ikke så tit ser stå og svinge den røde fane. Altså, djøfferne, det er lidt lang tid siden, jeg kan, ja, jeg tror, hvis det er nogensinde er sket, at de ligesom har varslet strejke. Det er jo sådan nogle pæne, ordentlige akademikere, som dig og mig, Mikkel. Vi er jo ikke sådan nogle, der går og strejker normalt, vel? Nej, vi skal tilbage til faktisk 69, hvor man havde den såkaldte akademikerkonflikt. Det var faktisk sidste gang, virkelig. Det var sidste gang, at akademikerne var på barrikaderne. Det bliver svært at forestille mig, altså, at du render rundt ude med et stort skilt uden foran din arbejdsplads og får en enorm folkelig sympati. Men der er lige et spørgsmål fra en lytter, nemlig Ole Stuer Hansen, tidligere producer og journalist på TV2, som i en relativt høj alder realiserede sin drøm om at blive lokomotivfører i DSB. Og han spørger, kan I ikke uddybe Cordwells udsagn om, at flytrafikken også bliver omfattet af konflikten på det offentlige arbejdsmarked? Ja, det er jo klart, hvis den bliver det så, og jeg ved ikke, hvordan det går med lokomotivførerne i DSB. Så vidt jeg ved, så er det sådan noget med DMI, med meteorologer. Der er udtaget nogle meteorologer til strække, som er vigtige, og man er afhængig af dem i Kastrup og i flytrafikken som sådan. Så det vil sige, at man kan ikke bare indrede, man kan simpelthen lamme Kastrup Lufthavn på den måde. Ja. Det er jo en meget alvorlig sag. Det er jo nok ikke helt tilfældigt, at når man ikke sådan stået sådan med sådan en dartpil, så har man så taget alle som bare kastet og sådan, og puh, nej, der ramte vi DMI, så eller vi trækker lod. Nej, det var det, jeg sagde før om den strategiske udvælgelse. Der er tænkt mere over det, end hvad for nogle arbejdspladser, der skal udflyttes fra København til provins. Men hvis man sådan isoleret set, det som folk jo måske, jeg bedst forstår, det er sådan noget med løn. Altså løn, der er nogle arbejdsgiver, de vil betale sig lidt som muligt, der er nogle lønmodtagere, der har så mest som muligt. Når man kigger på de krav, der er sådan historisk og den her gang, så står de vel ikke så langt fra hinanden. Der er jo sådan en basisregel om, de skal have kompenseret for inflation, og der er vel noget produktivitetsvækst, som de skal have andel i, og det er vel ikke sådan der, det er ikke der, problemerne er, eller hvad, Mikkel Mejland? Altså, jeg synes faktisk på lønområdet, at det virker som om, at der er nogle problemer, som jo handler om, også om ikke bare om satserne, men hvordan man skal udregne løn. Hvor arbejdsgiverne, som jeg nævnte før, er også gået på banen med at sige, jamen vi kan se, siden 2008, der har vi den her såkaldte reguleringsordning, som binder lønudviklingen i den offentlige sektor til den private sektor. De siger, at den har ikke rigtig kunnet udjævne den lønforskel, så siden 2008, så har de offentlige ansatte fået for høj en løn, mener arbejdsgiverne. Lønmodtagerne siger så, at hvis vi laver den samme graf tilbage til 96, så udjævner det sig. Så er det så den gæld, om man så må sige, forsvundet. Den her uenighed, den er jo så ligesom kommet med ind på forhandlingsbordet, og ligger og spørger bag tallene. Og der kan man sige, det er jo så ikke bare en uenighed, der handler om, skal det ligge her, eller skal det ligge her? Det gør det også, men det er også noget om principperne for, hvordan man skal sætte lønnen. Man bruger altså simpelthen forskellige regnemaskiner for at gøre det lidt kort. Ja. Men så er det jo heldigt, at vi har Mette Christensen. Hun er jo forligsmand. Hun har måske sin egen regnemaskine. Og hende er jo nok nogle stykker, der sådan, håber på, at hun kan finde et eller andet kompromis frem. Kan du se sådan i kortene, hvad det ender med? Tør du spå om det? Det kan jeg ikke. Forligsinstitutionen har flere gange i historien, også på det offentlige arbejdsmarked, vist, at de kunne finde nogle kompromiser, som parterne kunne acceptere. Andre gange er det mislykkedes. Altså den her gang, der er det jo virkelig udfordret af, at vi har alle tre hovedområder inde. Vi har tre store knaster, som vi har snakket om nogle gange nu. Frokostpause, løn og lærernes arbejdstid. Og så har vi jo oven i det, den her såkaldte musketeriet, hvor lønmodtagerne gerne vil binde emnerne på det ene område sammen med emnerne på det andet område, og gøre aftale om forlig på det ene område til forudsætning for enighed på det andet område. Det gør opgaven meget kompliceret. Jeg siger ikke, det ikke kan lykkes, men det er en stor opgave, hun står overfor. Vi ser, hvad der kommer til at ske. Ja, Mikkel Mejland, tusind tak, fordi du kom her. Vi er nemlig mange, der skal til frokost om cirka ja, 50 sekunder. Jeg vil lige sige, at Mikkel Mejland, han er altså lektor i arbejdsmarkedsforhold på det offentlige område, og kommer fra Københavns Universitet, og han er jo på rundtur til alle medier lige for tiden. Ja. Så god tur, Mikkel. Tak skal du have. Men tak til alle jer, der lyttede med. Ja, vi er på tilbage igen på næste torsdag 10.05 som sædvanlig, og med et helt nyt program. Ja, det ville være mærkeligt, hvis vi kom med et, vi havde lavet før. Det er til skæv indimellem. Ja. Men tak til lytterne, og i redaktionen sad... Der sad producer Lulu Ros, og bag knapperne, der sad Jens Marot. Nu er der frokost.